Anne Bosman. Goedemiddag. De spreidingswet komt door de Eerste Kamer, dus alle gemeenten moeten op termijn meedoen met de opvang van vluchtelingen. Veel gemeenten zeggen dat ze daartoe wel bereid zijn, maar dat het COA hun voorstellen afwijst. Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Clemens Peters. Het Europees Parlement wil de Europese Commissie voor het Hof van Justitie dagen om te voorkomen dat Hongarije 10 miljard euro aan EU-subsidies alsnog krijgt. Volgens PvdA-europarlementariër Reuten heeft Hongarije de subsidie door chantage toegezegd gekregen. De Hongaarse premier Orbán stemde vorige maand namelijk alleen in met het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne als zijn land die miljarden subsidie van de EU zou krijgen. In Rusland is een celstraf van 4 jaar en 11 maanden geëist tegen een criticus van president Poetin, Igor Girkin. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot extremisme. Girkin zat sinds vorig jaar juli al vast in Rusland in afwachting van de eis. Volgende week hoort hij zijn vonnis. Zijn veroordeling is vooral bedoeld om critici de mond te snoeren, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Tot nu toe zijn het vooral mensen die protesteren tegen de oorlog, die vaak voor jaren de gevangenis in moeten. Maar de zaak tegen Girkin laat zien dat iedere vorm van kritiek uit den boze is. Girkin wil juist dat Rusland harder optreedt in Oekraïne en vindt ook dat dat veel eerder had moeten gebeuren. Maar tegelijkertijd heeft hij ook felle kritiek op president Poetin persoonlijk, en dat is duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Ook al omdat Girkin behoorlijk populair is in zogenaamde patriotische kringen in Rusland. In Nederland wordt Girkin mede verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van de vlucht MH17 in 2014. In Thailand heeft een man 50 jaar gevangenisstraf gekregen voor het beledigen van de koning en zijn familie. De man werd 2,5 jaar geleden opgepakt bij massale protesten in Thailand tegen de strenge wetten over majesteitsschennis. Volgens de aanklacht had hij de koning ook op Facebook beledigd. De Israëlische president Herzog wil een toekomst waarin zijn land kan samenleven met de Palestijnen zonder Hamas. Volgens hem moet Israël nieuwe manieren vinden om in gesprek te blijven met de Palestijnen. Hij zei verder dat de Palestijnen in de Gazastrook verstrikt zitten in een net van terreur, aangestuurd vanuit Iran. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb neemt maatregelen tegen de YouTuber Divayo. Diens weggeefactie zorgde vrijdagavond ervoor dat duizenden volgers chaos veroorzaakten in het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein. Bij een volgende overtreding moet Divayo een boete betalen. Er zijn nieuwe beelden van de Friese Elfstedentocht uit 1942. Daarop zijn behalve de mannen ook vrouwen te zien die meedoen aan de Tocht der Tochten. Ze waren niet welkom bij de wedstrijd, maar mochten wel de toertocht rijden. Te zien is dat de eerste 3 vrouwen die over de finish komen worden toegejuicht. Jessica Merkens schreef een boek over vrouwen in de Elfstedentocht en ze is enthousiast over de beelden. Geweldig, zo scherp. En je kan gewoon zien hoe goed ze kunnen schaatsen ook. Dat is ook wel heel cool. Gewoon de mooie slag die ze hebben en de ontspanning. En het lijkt ze bijna niet te deren, terwijl het was toch min 17. En het is toch nog een hele onderneming, zo'n 200 kilometer. Maar dat zie je er niet vanaf. De beelden lagen in de opslag bij het Friese Filmarchief en zijn nu met behulp van een nieuwe scanner geschikt gemaakt om te bekijken. Middelbare scholieren in het praktijkonderwijs kunnen binnenkort gratis reizen met bus en trein als ze op stage moeten. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel om daarvoor geld te reserveren in de onderwijsbegroting. Leerlingen en hun docenten boden de Kamer vanochtend een pamflet aan om dit te regelen. In de bovenbouw van het praktijkonderwijs lopen zo'n 11.000 scholieren 3 of 4 dagen stage per week. De reiskosten moeten ze nu nog zelf betalen, terwijl hun leeftijdgenoten in het mbo, die soms dezelfde stage lopen, een OV-kaart krijgen. Het weer vanaf vanavond trekken vanuit het noordwesten steeds vaker winterse buien over ons land. Lokaal met gladheid tot gevolg. Morgen begint met winterse buien. Later op de dag is het vrijwel droog met meer zon. Het wordt dan 0 tot 5 graden. En van Clemens naar Bianca. Bianca Damink bij de ANWB. Hoe gaat het met de files? De spits is begonnen. Wat vooral opvalt nu is de A16. Van Breda naar Rotterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. De andere kant op, richting Breda, heb je een kwartiertijdverlies voor Zevenbergse Hoek door de nasleep van een pechgeval. De weg is wel weer vrij. En de A27 van Almere naar Gorkum. De rijbaan is dicht bij de afrit De Bilt na een ongeluk. Je kunt daar via de vluchtstrook. Je hebt daardoor vooral veel vertraging op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tot aan Utrecht heb je bijna een half uur tijdverlies. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, boekhouden.nl. nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Nu 15 maanden gratis. Ai ai, AI, een gevaar. Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijf jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Ruitschade? Wij regelen alles met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want heel veel producten zijn nu 1 plus 1 gratis. Zoals citroenen en limoenen, 1 plus 1 gratis. Robijn wasverzachten of capsules, nu ook 1 plus 1 gratis. En de hamburgers classic, vegan champignonsteaks of varkensausijzen. Schalen met 2 stuks, nu allemaal 1 plus 1 gratis. Prijs. Jumbo. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. NPO Radio 1. Avro Tros. Erfenissen zorgen niet alleen voor grote familieconflicten, maar ook voor grote ongelijkheid in de samenleving. Een erfbelasting van 90 of zelfs 100% zou voor beide mogelijk een oplossing zijn. Nou, die gedachte, daar gaan we straks even op kouwen. In feite of fictie, ja, ook over geld. We gaan het hebben over geld innen, Lammert. Ja, het werk van incassobureaus natuurlijk. En daar werd in een artikel op de website One World over gezegd dat van elke euro die zo'n bureau int, ze de helft voor zichzelf houden. Is dat echt zo? Nou, dat gaan we uitzoeken. Nu eerst, de spreidingswet is een stuk makkelijker uit te voeren als het COA akkoord gaat met kleinere opvanglocaties. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De spreidingswet komt na alle waarschijnlijkheid volgende week door de Eerste Kamer. Dat betekent dat op termijn alle gemeenten moeten bijdragen aan de opvang van vluchtelingen, Lammert. Ja, in de spreidingswet worden gemeenten verplicht om asielzoekers op te vangen. Nu doet nog niet de helft van de gemeenten dat. Om precies te zijn 46%. En dat betekent dat nog heel veel gemeenten over de brug moeten komen. In de wet staat dat gemeenten op basis van inwonersaantal asielzoekers moeten opnemen. Nou, en dat heeft een belangrijk voordeel, dat zij vluchtelingenwerk eerder deze week op deze zender. Waarom het natuurlijk heel belangrijk is, is dat we nu eindelijk de opvang eerlijk gaan verdelen. Dat kleinschalige opvang mogelijk is, waardoor ja, eigenlijk elke wijk of elke buurt een klein asielzoekerscentrum kan hebben waar je in de praktijk geen last van hebt. Karin Geuijen is onderzoeker bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht, gespecialiseerd in migratie en de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Goedemiddag, mevrouw Geuijen. Goedemiddag. Ja, we hoorden hier vluchtelingenwerk, kleinere opvanglocaties, misschien wel in elke wijk, in elke buurt. Klopt die redenering van vluchtelingenwerk? Ja, dat klopt. Dat klopt eigenlijk wel. Asielopvang, dat wordt nu met die spreidingswet gewoon een reguliere gemeentelijke taak, dus voor alle gemeentes. En dat kun je dan gewoon goed voorbereiden en goed organiseren. En het geeft heel veel ruimte om dat zelf in te vullen, die opvang. Het is gemiddeld zo dat er ongeveer 25 asielzoekers moeten worden opgevangen op elke ongeveer 10.000 inwoners. En daar kunnen gemeenten dus zelf invulling aan geven. En eigenlijk kan dat, zou je zeggen, op twee manieren. Ze kunnen dus echt kleinschalig opgevangen worden binnen een gemeente. Voorbeelden daarvan kennen we ook eigenlijk al heel goed. Bijvoorbeeld de gemeente Doetinchem, die is bezig met het plannen van een nieuwe wijk, waar aan de ene kant dus allerlei mensen komen te wonen, maar ook huisvesting voor statushouders is opgenomen in het ontwerp. En dat kan dus ook gewoon voor asielzoekers. Dus dat is een voorbeeld. Ja. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de organisatie Thuisgevers. Dat is een particulier initiatief. En wat die doen zijn allerlei kleine gebouwen die leegstaan in gemeentes gebruiken voor tussen de 5 en 15 mensen voor de opvang daarvan. Bijvoorbeeld, zij gebruiken dan leegstaande pastorieën of een leegstaande basisschool. Gewoon echt heel kleinschalig in gemeentes. Het grote voordeel. Dat zijn voorbeelden waar het prima gaat. En verder is de theorie inderdaad, hè, een kleinere opvang, dichter bij de mensen, maar in ieder geval kleiner, behapbaar. Maar ja, dan de praktijk verder. Want we deden, Lambert, rondvraag bij gemeenten die al 12 jaar lang geen vluchtelingen opvangen. Ja, en ongeveer de helft van die gemeenten zegt, we hebben domweg geen geschikte locatie. En als ze die wel hebben, dan wordt die door het COA vaak afgewezen. Tot ergernis van gemeentes, vertelt de burgemeester van Schagen. Je wilt als gemeente hulp bieden doordat je toch een locatie aanbiedt en dan wordt die niet geaccepteerd. En dat frustreert bij gemeentes. Dan denken ze, ik heb toch een locatie aangeboden, waarom lukt het hier nou niet? Dat frustreert. Daarvoor voelen gemeentebesturen zich ook niet erkend. Wij wilden toch ook helpen. En dan worden we tegengehouden. Ik heb een burgemeester gesproken van Dinkeland. Die zegt, ik wil heel graag een AZC bouwen. Ik heb zoveel wet- en regelgeving. Ja, dat haalt ook de energie bij de gemeenteraad weg. Nou, daar worden sommige gemeenten moedeloos van, mevrouw Geuyen. Wat zijn dan de eisen die het COA stelt aan een locatie? Bijvoorbeeld over de grootte. Nou, het COA wil vaak minimaal 300 asielzoekers kunnen opvangen, maar liefst eigenlijk nog veel meer. En dan heb je natuurlijk daarbij, als je zo'n groot gebouw, dan moet er natuurlijk ook van alles bij komen. Dan moet er beveiliging bij komen en er moeten activiteiten georganiseerd worden en zorg op de locatie en allemaal van dat soort dingen. Dat is allemaal veel en veel minder nodig als je kleinschalige opvang doet met wat ik net vertelde van 15 of 20 of 50 mensen. Ja, dan zijn al die praktische bezwaren veel minder relevant. Maar die kleine opvanglocaties hebben toch ook personeel nodig die mensen moeten begeleiden en die activiteiten moeten doen voor die mensen. Dat is dan toch heel ingewikkeld. Kost toch meer personeel dan? Ja, dat is wat het COA inderdaad zegt. Maar dat valt natuurlijk best mee. Kijk, je hebt bijvoorbeeld eigenlijk, als er maar 15 mensen zijn, heb je geen beveiliging nodig. De zorg, die kan ook zo geregeld worden dat als vanuit een centrale gemeente of vanuit een centraal punt aangeboden wordt voor allerlei verschillende locaties. Niet eens binnen één gemeente, maar zelfs binnen meerdere gemeentes. Deels kan het natuurlijk ook gewoon op de reguliere zorg. Als je niet met 400-500 asielzoekers daar zit, dan kan dat wel. Hè, als het veel kleinere aantallen zijn. Dus dat argument van het personeel, dat is eigenlijk toch niet zo heel houdbaar, lijkt mij. Waar het COA nog op zit, dat is dus wat u zegt, minimaal 300. Dan vraag je je af, hè, we hebben het over de spreidingswet en mogelijk kleine locaties. Gaat dat veranderen, Lambert, met de komst van die wet? Ja, dat hebben we gevraagd aan het COA. En het COA vindt het logisch dat er nu gekeken wordt naar kleinschalige opvang. En daarmee bedoelt het COA dan een opvang tot ongeveer 150 plekken. Maar ja, hoe dat in te passen is onduidelijk, want de wet is ook nog niet aangenomen. Dus hoe die uitwerking dan precies gaat, dat weet het COA nog niet. Maar het benadrukt wel dat het per kleinschalige locatie wel om maatwerk gaat om te kijken of het realistisch is. Oké, maar goed, 150, dat zeggen ze dus nu als minimum. Ja, kleine locaties, en daar hebben we het met mevrouw Geuyen ook over, die zouden kunnen bijdragen aan het vergroten van het draagvlak onder buurtbewoners. Een voorbeeld is Uden. Daar wilde de gemeente eind vorig jaar 300 asielzoekers opvangen in een hotel. En dat was tot grote onvrede van de omwonenden. Ja, het zal moeten gebeuren, maar waarom het nou daar moet, het zou beter gewoon ergens apart, gewoon kleinere groepjes dat dat beter zou zijn, denk ik. Het is voor mij een klein beetje te veel, ja. Ja. Te gortig, te veel. Mensen, eigen mensen moeten ook geholpen worden. Ja, en dus 300, dat vonden ze daar sowieso te veel. Mevrouw Geuye, als nou het COA zegt, ja, we gaan tot ongeveer 150, helpt dat dan? Dat zal zeker wel helpen. Dat is natuurlijk toch al wel anders. Maar ik zou echt pleiten dat gemeentes veel meer het heft in eigen handen gaan nemen. En zelf bepalen hoe dat ze dat gaan doen. En niet per se dit soort, soort van richtlijnen van het COA volgen. Maar veel meer dus kijken naar wat is voor ons in onze gemeente zinvol om te doen. Mogen ze en dan, kunnen ze bijvoorbeeld, mogen ze dat dan buiten het COA omregelen? Er zijn toch regels van het COA? Maar die regels die zijn gemaakt in een tijd dat de opvangsituatie anders was. En je ziet dat gemeentes dit gewoon al doen. Bijvoorbeeld de stad Utrecht, die heeft met het COA afgesproken. Luister, prima dat hier asielzoekers opgevangen worden. Vanzelfsprekend, dat is wat we moeten doen en wat we willen doen. Maar dan wel onder onze voorwaarden. Dus bijvoorbeeld met ook een deel van de huisvesting voor jongeren uit de buurt. En daar is het COA mee akkoord gegaan. Dus het is ook een kwestie van een gemeente die zelf dingen gaat voorstellen en bedenken. En samen met bewoners ook gaat voorstellen. Ja. Dus ik zie veel kansen. Mm-hmm. Ja, en dan is het in de vraag hoe bewegelijk het COA dan op dat vlak is. Hoe dan ook. Er komen meer opvanglocaties in verschillende gemeenten. En zijn dan, Lammert, gemeenten die tot nu toe geen asielzoekers opvangen daar enigszins op voorbereid? Nou, van de 80 gemeenten die de afgelopen jaren niets deden, geven 11 gemeenten aan binnenkort een vorm van opvang te openen. En ook andere gemeenten geven aan dat ze de urgentie voelen en dat ze gaan kijken naar de mogelijkheden. Het is overigens niet zo dat deze gemeenten helemaal geen vluchtelingen opvangen. 62% biedt bijvoorbeeld wel al onderdak aan Oekraïners. Dat is vaak regionaal afgestemd. De ene gemeente opent een asielzoekerscentrum, de andere gemeente vangt meer Oekraïnse vluchtelingen op. Maar ja, die spreidingswet komt er niet voor niets, want de vrijwilligheid om tot zulke afspraken te komen levert nu tot nu toe dus te weinig plek op. Ja, dan heb je dus enerzijds, mevrouw Geuye, de spreidingswet die dan mogelijkheden zou bieden voor kleinere opvanglocaties. Anderzijds, u zegt ook van we moeten kijken naar maatwerk, we moeten blijven overleggen over hoe we dat dan gaan doen. En wat is dan uw advies aan gemeenten? Ik zou zeggen, goed zelf je eigen plan trekken. En met bewoners. Dus niet afwachten totdat je op een bepaald moment een aanwijzing krijgt van nu moet je en nu moet je zoveel. Maar zelf denken van wat zouden wij nu hier willen. En ook je realiseren dat bijvoorbeeld waar er tekorten zijn aan arbeidskrachten en waar nu een hoop gedoe is over wel of niet arbeidsmigranten meer of minder aantrekken. Dit zijn mensen die er zijn en die er blijven. 3/4 van hen krijgt een verblijfsvergunning. Dit zijn ook mensen die in de zorg kunnen werken, bijvoorbeeld in de ouderenzorg of in de bouw kunnen werken of in de energietransitie kunnen werken. Dus denk ook op die manier. Mm-hmm. Ik dank u wel voor uw toelichting. Karin Geuye was dat, onderzoeker bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. En straks, ja, een klein hoopje compost is in Asteheusden in Brabant voldoende om de komst van een hotel voor arbeidsmigranten. We blijven dus een beetje in dezelfde sfeer om zo'n hotel tegen te houden. Onze verslaggever die gaat kijken hoe dat toch mogelijk is. Voor het verkeer naar Bianca. Er staan een paar flinke files rond Utrecht en dat heeft te maken met een ongeluk op de A27. Van Almere naar Gorkum kost dat je nu een half uur extra tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je daardoor ook een half uur tijdverlies. Mocht je onderweg zijn van Apeldoorn naar Utrecht, dan kun je beter omrijden via Ede over de A12. Eén vandaag. Lammert, we gaan vandaag iets bespreken waar ik echt verschrikkelijk slecht in ben. Oh ja? Ja. Ik doe gewoon onderste stukje afknippen, dan elastiekje doorknippen en zo in de vaas. Oh jee, nou dan ga jij heel veel leren nu, want ik ga het even over bloemschikken. Ja. Ik ben er ook niet goed in, hoor. Maar Franca Roenhorst uit Groningen wel. Zij is namelijk Nederlands kampioen bloemschikken geworden en mag daarom volgend jaar naar het WK bloemschikken. Ja, ik belde natuurlijk meteen naar haar bloemisterij in Groningen om te kijken of het, ja, schikt. Heeft u een klein momentje? Ze is net even een klant aan het helpen. En dan geef ik de telefoon zo even door. Dag meneer, ik kom. En NPO Radio 1, 1 vandaag. Okay, ja. Die heeft het hartstikke druk natuurlijk vandaag. Ja, maar uiteindelijk heb ik haar toch aan de lijn. En vertelt ze me hoe intensief zo'n NK bloemschikken is. Er zijn 4 verrassingsopdrachten en dus 2 thuisopdrachten noemen ze dat. Je krijgt letterlijk 5 minuten van tevoren krijg je de opdracht onder mijn neus. Die hebben wij, die wat dan netjes met elkaar even als centraal zeg maar met elkaar doorgenomen. Als er echt onduidelijkheden zijn, dan mag je daar nog even kort op reageren. En of een vraag voor stellen. En dan is 5 minuten later is het startsein. En dan zie je de bloemen, de materialen die je erbij krijgt. En dan gaan. Ja, en dan heb je... Of een uur of 2 uur. In dit geval hadden we 2 keer een uur en 2 keer een 2 uur om eraan te werken. Ja, het is dus eigenlijk een soort heel Holland bakt, maar dan heel Holland schikt. Nou, zoiets, ja. Eigenlijk kan je het wel een beetje daarmee vergelijken. Het is niet meer het gewone boeketje maken wat we standaard in de winkel doen... of het arrangement of dat soort dingen. Het gaat wel even wat verder dan dat. Maar het is, qua wedstrijd onderdelen kan je het een beetje vergelijken met heel Holland bakt. Ja, klopt. Ja, en het bloemschikken van nu is niet meer het bloemschikken vanuit de tijd... dat je nog wegkwam met een bosje rozen waar je wat gipskruid tussen had geplimd. Stel nu, het is je vergeten trouwdag. Met wat voor bos kun je dan heden ten dagen nog met een beetje fatsoen... thuiskomen? Nou, wat op dit moment heel erg hip is, is echt wel de plukboeketten. Van alles wat, zeg maar. Dus eigenlijk de gekste en de mooiste combinaties van soorten bij elkaar kan op dit moment. Dus het is niet meer dat roosje met gipskruid en... nee, het zijn wel echt alle verschillende bloemen bij elkaar en ook in verschillende hoogtes. Dat noemen ze een plukboeket. Ja, dat kan zij nou makkelijk zeggen, maar als ik dan... Hè, ik doe soms wel eens mijn best, dan ja. wat plukken bij elkaar zet, ziet het toch echt heel anders uit dan bij de bloemist. Ja, bij mij ook. Nou, daarom heeft het deze kerstverse Nederlands kampioen bloemschikken desgevraagd nog wel wat tips voor ons thuis. Wat wij altijd moeten doen, altijd toch echt die bloemen schuin afsnijden. Dat maakt of breekt wel of dat hij langer op de vaas staat. En goed een vaas schoon houden. Niet in de zon zetten, niet bij fruit bijvoorbeeld neerzetten. Dat moet je ook niet doen. Goed schoon water, voeding in het water is ook erg belangrijk. Zitten er speciale suikers of iets in. Dat zijn toch wel de beste tips die ik dan kan geven. Maar dat schuine afsnijden echt met een mes. Dus niet knippen, want dan knijp je ze als het ware de vaatjes mee dicht. Dat is denk ik de allerbelangrijkste tip die er is. Ja. Niet knippen, Suzanne. Je knijpt de vaatjes dicht. Ik wil er veiligheidshalve voor de mensen thuis dan nog wel even deze tip aan toevoegen uit de cursus Creatief met Kirk. Kijk, let op dat je altijd van je afsnijdt. Hè? Je moet met een scherp mes nooit naar je toe snijden, want het mes kan wel eens uitschieten. Ja, van je af. Van je af. Dat geldt voor het hele leven, denk ik. Oké. Slip away in the night. Mumford & Sons, Guiding Light. Ho, ho, daar hebben wij geen zin in, dacht een buurt in het Brabantse dorp Heusden toen er een arbeidsmigrantenhotel gepland werd. Toen de standaard bezwaarweg niet hielp, toen kwam een gewiekste boer met een list, een composthoop. Bepaalde milieuregels gingen gelden en weg migrantenhotel. Verslaggever Laura Kors die ging daar vanmiddag heen. Die kant, knap. Ja, kan nog de andere kant. Ja, hier dus nu even naar rechts, gewoon wegvolgen. Ja, oké. Ja, met José Menne onderweg naar een composthoop. Hoe groot is die, mevrouw Menne? Nou, niet zo heel groot. Het is maar een klein hoopje. Ik ben heel erg benieuwd, want deze composthoop die houdt de komst van een arbeidsmigrantenhotel tegen. In zijn uppie. Ja, dat klopt. Hier links ligt het hoopje. Oh, we zijn er al. Ja, ik zie echt eigenlijk nog niks. Hier zijn wat hekken. Even parkeren. Zo. Waar is die hoop nou dan, mevrouw Menne? Waar moet ik naar kijken? Daar. Daar ligt dit? De hoop. Ja. Dit is de composthoop. Ja. Het is echt nou nog geen grote hoop. Er kan natuurlijk nog meer bij. Maar dit is voor nou de composthoop die je tegenhoudt. Ja, het is een composthoop van 3 meter lang en 1 meter hoog? Ja, zo ongeveer. En dat houdt dus de bouw hier van het arbeidsmigrantenhotel tegen. Want dat zou hier achter dit hek komen? Ja. Hier hebben eerst 2 varkensstallen gestaan. En die zijn gesaneerd, afgebroken en... Ja, daar zou het arbeidsmigrantenhotel komen met 94 arbeidsmigranten. En het ligt op, is mij verteld, op 9 meter afstand van de plek waar het hotel dus zou komen. Ja. De mesthoop is groenafval en in het buitengebied mag er dan binnen 50 meter van het groenafvalhoop niet gebouwd worden. Ja, dat klopt. Dat is een wettelijke regel. Want hoe lang bent u hier al mee bezig? Want u bent voorzitter van de buurtvereniging van de Hoekse Waard in Heusden, gemeente Asten, vlakbij Den Bosch. Een jaar of 4 of 5 geleden is het al ter sprake gekomen. Sinds vorig jaar zijn ze weer gekomen met de plannen dat het toch door zou gaan. En toen hebben wij in de buurt bij elkaar gezeten en gezegd van... er zitten er al in het seizoen 225 ongeveer. Arbeidsmigranten. Dus moeten wij er dan nog 100 bij willen? Nee, dat willen wij niet meer. Want we vinden het genoeg in de buurt. Wat hebben jullie er last van? Soms hebben we er wel last van, ja. Ja. Wat voor dingen moet ik dan aan denken? Die arbeidsmigranten die werken dus prima en 's avonds drinken. En dan zitten die 's avonds hier in de straat op de weg of zo. En er zijn mensen in de buurt die jonge meiden nog hebben. En die vinden het niet veilig om er langs af te fietsen. Worden dan een beetje nageroepen en zoals dat dan gaat. En dat vinden ze niet fijn. En daarom hebben er ook 28 mensen in de buurt gezegd van nee, dat willen wij niet. En die 28 mensen hebben officieel bezwaar gemaakt bij de gemeente met zienswijze en inspreken. Ja. Ja. Maar uiteindelijk, lang verhaal kort, ging het gewoon door. En ja. Wanneer had u door dat het een hele succesvolle, wat is het woord, list? Ja, wij hadden nog zoiets van, we weten niet of dat wel goed gaat komen. Als... U geloofde eigenlijk niet dat dit zoveel impact zou hebben? Nee. Want u had natuurlijk al die officiële procedures doorlopen. Ja. En dan zo'n beetje hoopje aarde. Ja. Doe dan wat u niet voor elkaar kreeg. Ja. Ja, hoe is het dat? Ja, wij waren allemaal flabbergast van wat gebeurt hier nou? Hè? Zo'n klein hoopje kan daar inderdaad een heel arbeidsmigrantenhotel tegenhouden. Nou ja. Boerenslimheid noemen wij het hier in de buurt van Boeren Jos. Flabbergasted, boerenslimheid. De verantwoordelijk wethouder in de gemeente Asten heeft er andere woorden voor over. Wat vinden wij daarvan? Ja, daar balen wij van, om het maar plat te zeggen. Want wij hadden graag gezien dat die ontwikkeling doorgang zou kunnen vinden. Janine Spoor houdt zich bezig met huisvesting bijzondere groepen. Ja, ik stond ook bij mijn oren te flapperen toen we het hoorden. En onze ambtelijke organisatie ook, want dit was niet eerder voorgekomen. Met man en macht is er gekeken. Is er nog een mogelijkheid voor ons als gemeente om hier tegenin te gaan? Ja, dat was van niet, Laura. Dus wij moeten hier wij moeten ook gewoon de regelgeving volgen. Composthoop is in het kader van de wet milieuhinder en geurhinder. Moet dat op een afstand van 50 meter liggen van een geurgevoelig object. En een geurgevoelig object, de huisvesting van de arbeidsmigranten, dat is een geurgevoelig object. Volgende week stemt de gemeenteraad definitief. Maar hoogstwaarschijnlijk is de composthoop succesvol. Nog heel even terug naar José Menne van de buurtvereniging. Heeft u zoiets, hadden we dit maar jaren eerder bedacht? Ja, dat denken we nou achteraf wel, maar ja. Nee, die hadden we niet kunnen bedenken. Kunt u het iedereen aanraden? Ja, misschien is het wel een aanrader voor mensen die ook in zo'n soortgelijke situatie zitten. Ja, een composthoop in de strijd tegen een arbeidsmigrantenhotel. Een verslag vanuit Asterheusden in Brabant was dat van Laura Kors. En zometeen, 1 op de 10 leden van het 1 Vandaag opiniepanel neemt wel eens iets mee uit de supermarkt zonder te betalen. Horen we straks alles van. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Clemens Peters. In Rotterdam Overschie is vanochtend een bejaarde man van 82 neergestoken. Hij is gereanimeerd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De man is er slecht aan toe. Vlak na de steekpartij is een verdachte aangehouden, een man van 46 uit Polen. Middelbare scholieren in het praktijkonderwijs kunnen binnenkort gratis reizen met de bus en de trein als ze op stage moeten. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel om daarvoor geld te reserveren in de onderwijsbegroting. Nu moeten de leerlingen de reiskosten zelf betalen, terwijl hun leeftijdsgenoten in het mbo, die soms dezelfde stage lopen, een OV-kaart krijgen. Een man van 62 uit Os moet 9 jaar de gevangenis in voor het misbruiken van zijn zwaar gehandicapte zus. Hij haalde de vrouw van 71 geregeld op uit de instelling waar ze zat om seks met haar te hebben. Twee andere mannen die de vrouw ook misbruikten krijgen 3 jaar en een half jaar cel. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb neemt maatregelen tegen de YouTuber Divayo. Zijn weggeefactie zorgde vrijdagavond ervoor dat duizenden volgers chaos veroorzaakten in het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein. Bij een volgende overtreding moet Divayo een boete betalen. Dankjewel Clemens. Marco, het weer. Ja, het weer. Het is wat wisselend. Hoewel de zon vandaag op de meeste plaatsen fel geschenen heeft. Een paar buien, dat wel. En het aantal buien neemt de komende uren langzaam wat toe. Nou, één waarschuwing. Ik heb een kriebel in mijn keel. Dus ga even hoesten. Ja, dat daar, was de waarschuwing. Hangt overigens geen kleurcode aan. Okay. Laten we dat voorop stellen. Ja. Maar goed, die buien die brengen wat sneeuw bij temperaturen in de nacht onder het vriespunt tot lokaal -8 in het zuidoosten. Nou, dat blijft natuurlijk liggen en kan wat gladheid met zich meebrengen. Morgen verdwijnt dat weer, komt het kwik boven 0. De buien verdwijnen ook. Het wordt droog, de zon schijnt en uiteindelijk maxima tussen 0 en 5 graden. Dat zijn ook de maximumtemperaturen voor zaterdag. Dan is het droog met eerst wat zon, later meer bewolking. Zondag valt er misschien wat lichte neerslag. Dat zou nog wat winters kunnen worden, maar aan het eind van de dag is het wel 7 graden. En daarna komen de temperaturen overdag boven de 10. Geen vorst meer in de nacht. Winter is eventjes voorbij. Oké, dankjewel Marco. En voor de files naar Bianca. De meeste files die staan nu bij Utrecht en bij Rotterdam. Daar heb je 3 kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Het staat vast tussen Hendrikido Ambacht en de afrit Rotterdam Centrum. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de A27 van Almere naar Gorkum, daar sta je 1.5 uur in de file tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken afgesloten ook. En je staat daardoor vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Soesterberg en Utrecht heb je 20 minuten oponthoud. Mocht je onderweg zijn van Apeldoorn naar Utrecht, dan kun je beter omrijden via Ede over de A12 onder meer. Verder heb je 1.5 uur tijdverlies op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Dat komt door een pechgeval. En in het oosten van het land is de N36 Ommen-Almelo in beide richtingen dicht ter hoogte van Adorp. Dat komt door een ongeluk. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. Sinds de invoering van de zelfscankassa hebben supermarkten behoorlijk last van winkeldiefstal. Jumbo kwam als eerste met cijfers daarover, liet begin deze maand weten dat vorig jaar voor meer dan 100 miljoen euro is gestolen. 1% van de omzet. Andere ketens, plus Dirk, die zeggen ook dat het aantal diefstallen dat het oploopt. Ja, en wie doet dat dan? En waarom? Nou, daarvoor hebben wij het opiniepanel. Joyce Bovenhuis, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je hier bent. Contact ook met retaildeskundige Erik Hemmes. Meneer Hemmes, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan eerst even luisteren naar Joyce met cijfers daarover. Want dat stelen bij de zelfscankassa. Jullie hebben het echt de leden op de man, vrouw af gevraagd. Ja, we hebben gevraagd. Doe je dat wel eens? Ja, reken je wel eens niet iets af bij de zelfscankassa? Of scan je wel eens iets niet? Ja, het is natuurlijk best een gevoelige vraag. Maar ik denk dat mensen best eerlijk zijn geweest. Want 1 op de 10 zeggen in ons onderzoek, geven eerlijk toe, ik reken wel eens iets niet af bij de zelfscankassa. En dit cijfer ligt nog hoger bij jongeren, namelijk bijna 19%, dus bijna 20%, 1 op de 5, die zeggen dat ze sommige producten niet kennen. Ja, en we hebben ook gevraagd of er gestolen wordt bij de bemande kassa, dus waar wel iemand achter de kassa zit. Nou, daar zeggen beduidend minder mensen iets mee te nemen, namelijk 3%. Ja, maar wij hebben toch een heel fatsoenlijk panel. Ja, maar ook een eerlijk panel. Ja. Nee, maar kijk, het is ook representatief voor de samenleving. Ja. Hè? Dus het is niet dat panelleden per se nou gevoelig zijn voor diefstal. Maar Rooms en on the pause. Nee, okay. Ja. Maar goed, ik kijk ook jou aan, Lammert. Ja, ik zeg niks. Ja, okay. Maar als je zegt wel eens iets niet afrekenen, dan is dat stelen. Dat is stelen, maar we zien ook wel in de open antwoorden, hè, dat hebben we ook gevraagd, van, nou ja, wat vind je daarvan, dat het ook heel vaak zonder voorbedachte raden is, om het maar even in politietermen te houden. Mm-hmm. Hè, dat je denkt van dat het per ongeluk gaat, of dat een product niet scant, dat die streepjescode niet werkt. Nou, ik heb dat zelf trouwens ook wel eens meegemaakt. Ja, en dan nog een keer. En dan moet je product opzoeken. Nou, dat levert wat frustratie op, en bij sommige mensen raakt dan ook wel het geduld op, zeker als het ook lang duurt als er een medewerker komt. Dus ja, dan verdwijnt er ook wel eens een product in de tas. Maar ja, voor sommigen is het ook wel een sport. Hè? Dat zeggen ze ook eerlijk. Van ik hou van die spanning. En dan is zo'n onbemande kassa, ja, dat is bijna de kat op het spek binden. Want, ja, iemand zegt ook, ja, als ik zelf als kassamedewerker moet spelen, ja, dan vraag je er bijna om. Oké, ja, meneer Hemmers. Verbaast het u dat zoveel mensen dat ook echt zeggen tegen ons opiniepanel? Ach, ik scan wel eens iets niet. Nou ja, het verbaast me niet. Maar dat komt ook omdat erbij staat 1 op 10 wel eens. Dus niet elke keer, maar af en toe. En als je, ik zou zeggen, mensen een beetje kent, dan weet je dat het niet ongebruikelijk is om af en toe wel eens iets mee te nemen. Mm-hmm. Ja, het kost supermarkt geld. Hè. Jumbo zegt dat er in de winkels per jaar voor 100 miljoen euro gejat wordt. Deels door eigen personeel, professionele dieven, maar zeker ook door mensen die gewoon telkens een paar producten niet scannen. Vraag je toch af, hebben ze dat niet ingecalculeerd toen ze die zelfscankassa's toen ze die instelden? Nou, want kijk, konden ze toch eigenlijk wel een beetje aanvoelen dat het zou gebeuren? Ja, kijk, er wordt altijd dingen meegenomen die niet betaald worden in de supermarkten. En het aandeel wat niet betaald wordt, zeg maar, dat heeft altijd zo rond 1%, zelfs 1,2% bedragen. Maar het is inderdaad zo dat door de introductie van de zelfscankassa's het voor mensen nog iets gemakkelijker gemaakt wordt om te zeggen van ik reken niet af. Oké, maar die 1%, zegt u, dat is sowieso? Die 1%, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Alleen in dit geval heeft Jumbo er gebruik van gemaakt om dit eens even ter sprake te brengen. Omdat het afgelopen jaar gewoon toegenomen is. En dat kan dan enerzijds te maken hebben met het feit dat mensen allemaal aan het kappen in hun budget zitten. Maar ik vind het op zich heel goed van Jumbo dat ze op deze manier aandacht aan besteden. En als je op dit moment een Jumbo-winkel binnenloopt, dan zie je een hele grote getekende pop staan... die je vertelt dat je met je spullen met je vinken van de spullen moet afblijven. En in nette taal gezegd. En dat het je anders 181 euro kost. Mm-hmm. Maar de supermarkten hebben natuurlijk ook heel veel winst gemaakt. De prijzen hebben ze omhoog gedaan. Dat kan misschien toch ook aanwakkeren, toch? Dat mensen toch iets meenemen? Nou ja, kijk, het gaat in de supermarktwereld om 50 miljard euro afgelopen jaar. Dat is op zich al heel veel geld. En op het moment dat ergens miljoenen winst gemaakt wordt, dan denkt iedereen aan zijn eigen portemonnee. En dat is natuurlijk heel veel geld. Maar procentueel is het zo dat het echt niet zo spectaculair is in de supermarkt. Het enige wat wel een rol speelt, is dat in de coronatijd, toen de omzetten met 20% stegen, de winstgevendheid van supermarkten inderdaad omhoog gegaan zijn. Alleen het jaar daarna weer naar beneden. Ja. Nemen mensen, Joyce, dat ook mee? Ja, nou, dat hebben we inderdaad gevraagd. Ja. Vind je ook dat er misschien wel een deel van de schuld bij de supermarkten zelf ligt, dat er meer gejat wordt? Nou ja, sommige mensen vinden dat ook inderdaad. Hè. Kijk, diefstal is niet goed te praten, dat zegt ook bijna iedereen. Ook jongeren die voornamelijk stelen zeggen dat. Maar 1 op de 3 vindt dat het toch ook wel een beetje door de supermarkten zelf komt dat er zoveel wordt gestolen. Ja, dan moet je het scannen, maar niet aan de mensen zelf overlaten, zeggen ze natuurlijk. Maar ja, heel veel panelleden hebben ook de afgelopen tijd minder sympathie gekregen. Want ja, terwijl de prijzen stegen, draaiden zij mega winsten. Zeker in coronatijd. Ik hoorde de deskundigen er ook al over. En ja, iemand zegt er ook over, de cashier is wegbezuinigd om nog meer aan ons te kunnen verdienen. Terwijl wij steeds meer betalen voor dezelfde boodschappen. Ja, dat toch ook nog een keer ter sprake brengen, meneer Hemmers. Want de supermarkten die klagen over het verlies dat ze lijden. Maar het is het gevolg van het bezuinigen op personeel. Hè? De dames die jarenlang achter de kassa zaten, die zijn eruit gegaan. En meisjes en jongens van 15, 16 jaar, die worden nu de arena ingestuurd om de zelfscan te controleren. Nou ja, als je regelmatig supermarkten bezoekt, dan zie je het laatste jaar alle borden buiten staan, waarbij ze oproepen aan mensen om bij hen te komen werken. Alle bedragen worden daarbij verteld. Oftewel, kort door de bocht is het op dit moment heel moeilijk voor supermarkten om personeel te krijgen. Zoals jullie weten is dat niet alleen de supermarkt, ook bij alle andere kanalen. En het verhaal dat een derde van de mensen vindt dat supermarkten daar zelf schuldig aan zijn, ja, dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd. En je kunt toch zeker ook zeggen, oké, als je spullen aanbiedt. Ook dat het natuurlijk de supermarkten wel wat opgeleverd heeft, dat ze er veel personeel uit konden doen door de zelfscan. Nou, zoveel personeel is er helemaal niet uitgegaan. Wat ik net aangaf is juist dat er zo'n tekort is aan personeel. Het is heel moeilijk om mensen te krijgen. En het is niet alleen in de supermarkt, maar het geldt in allerlei branches. En daar begint het probleem mee. Dus we hebben gewoon duidelijk tekorten aan mensen. En dat is de reden dat je gaat kijken van hoe kun je dat onder andere oplossen. En een van de oplossingen is met zelfscan komen. Mm-hmm. Maar er komt bij dat een heleboel mensen juist graag afrekenen via zelfscan en niet via een bedieningskassa, ja, omdat ze veel meer controle hebben over hun eigen tijd. Ja, maar dan worden ze gecontroleerd, hè, door zo'n jonge supermarktmedewerker. Dat leidt tot irritatie. Nou. Ja, de vaak jonge medewerkers die steekproeven moeten doen, die krijgen soms echt een volle laag. De 19-jarige Rozemarijn Spijker uit Oosterbeek, die was het zo zat dat ze naambordjes op haar shirt spelde met de scheldwoorden die ze allemaal naar haar hoofd krijgt. Kankerhoer, zelfscan slet, zijkwijf, kutwijf, van alles. Mensen staan er vaak niet bij stil dat wij ook mensen zijn. Niet alleen maar een medewerker waar je alle frustraties overheen kan gooien. Ja, dan komt alles, meneer Hemmers, bij hen terecht. Ja, inderdaad. En wat mensen waarnemen is inderdaad zo. Vinden inderdaad scheldpartijen plaats. Maar aan de andere kant zie je ook dat het ja, op een plezierige manier kan. Het is maar net hoe enerzijds de klant die het overkomt, niet de cashier of degene die het moet checken, zeg maar, in elkaar zit. En daar doen zich spanningsvelden in voor. Maar als ik door de bank heen genomen kijk, nou, dan gebeurt dat een op de 50 keer. Ik vind dat het met mij maakt, maar misschien dat ik in een goede buurt woon. Dan woont u in een hele nette buurt. Ja, zeker. Joyce, mensen missen toch ook die gewone kassa? Ja, absoluut. Ja, dat is wel een interessante bijvangst van ons onderzoek, want het ging natuurlijk over stelen, maar wat ik in de open antwoorden heel veel hoor, en vooral van ook wat oudere winkelende mensen, is dat ze het missen. Het menselijke contact, dat praatje, maar ze vinden het ook ingewikkeld, dat zelfscannen, en ze willen ook vaak contant betalen. Dus ja, we zien het misschien wel eens over het oog, maar het supermarkt is echt ook een sociale plek. En nou, dat zou misschien wel eens benadrukt mogen worden. Ja, meer menselijk. Goed, dankjewel. Joyce Durs Bovenhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. En dank ook retaildeskundige Erik Hemmers. Feit of fictie? Ja, Lambert, over incassobureaus. Ja, want een groot aantal huishoudens in Nederland heeft te maken met problematische schulden en dus met incassobureaus. En we lazen iets opvallends op de site One World. Van elke euro die incassobureaus inhouden, ze gemiddeld bijna de helft zelf. De helft. Ja, dat leek me nogal het checken waard. Peter Heijn van Mulligen van het CBS vertelt hoeveel huishoudens kampen met schulden. Begin dit jaar ging het in totaal ons om 726.000 huishoudens in Nederland met één of meer geregistreerde problematische schulden. Dan gaat het echt omdat het al langere periode sprake is van dat mensen echt een serieuze betalingsachterstand hebben. Ja, het aantal mensen met schulden is iets gestegen. Vooral omdat schulden uit de coronaperiode nu allemaal terugbetaald moeten worden. Hoe ziet zo'n vordering van een incassobureau eruit? Ja, dat vertelt Rosanne Oomkens, associate schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Allereerst de hoofdsom en incassokosten. En dan hebben we het over een soort transactiekosten, administratiekosten, rente. Maar een schuldeiser of een incassobureau die mag dit alleen in rekening brengen als degene die de schuld heeft daarvoor van tevoren ook is gewaarschuwd met wat we de 14-dagenbrief noemen. En het is belangrijk om te noemen dat er een minimumbedrag van €40 geldt voor incassokosten. Ja, en die incassokosten moeten dus de inspanning om die schuld terug te vorderen te dekken. Ja, inspanning. Je hoort toch regelmatig over incassobureaus die er blijkbaar heel veel inspanning in stoppen, want die verdienen er buitensporig aan. Ja, klopt. Soms slaat het echt om in een verdienmodel, zegt Oomkens. Op het moment dat die inspanningen niet meer in proportie staan tot die incassokosten, dan kan je een beetje spreken van een verdienmodel. Stel dat je bijvoorbeeld een telefoonaanbieder hebt die niet tientallen, misschien wel duizenden of soms honderdduizenden te laat betaalde rekeningen heeft. En die meteen direct na de eerste dag dat die betaaltermijn is verlopen gaan aanmanen. Nou, dan verdien je 40 maal die 100.000 niet betaalde rekeningen. En daarvan kun je zeggen, dat is niet waar die 40 euro incassokosten voor bedoeld zijn. Zijn er eigenlijk regels voor? Ja, het is wettelijk vastgelegd hoeveel incassokosten je procentueel mag rekenen. Maar ja, zelfs dat minimale bedrag van 40 euro is soms discutabel, zegt Auke Schouwstra van de branchevereniging voor schuldhulpverleners. Is dat nou reëel als het bijvoorbeeld een hele kleine vordering, oorspronkelijke vordering is? Of als snel blijkt dat de betrokkenen eigenlijk helemaal geen geld heeft om deze schuld af te betalen, ja, dan zou iemand beter af zijn met schuldhulp dan met een incassobedrijf wat door blijft duwen op een vordering die echt niet betaald kan worden. Ja, want dan stapelen schulden zich alleen maar verder op. Schouwstra ziet daarom meer in sociale incasso, waarbij je in kijkt naar wat iemand kan betalen in plaats van wat iemand moet betalen. Ja, waar baseert die site One World zich op bij de uitspraak dat een incassobureau de helft voor zichzelf houdt? Ja, de site verwijst naar onderzoek van SEO, economisch onderzoek. We vroegen onderzoeker Nart Koeman hoe het zit. De gemiddelde bruto winstmarge is 46%, maar de winstmarges verschillen sterk. Het gemiddelde zegt dus niet zoveel. Ook spreken we over de bruto winstmarge en niet over de netto winstmarge. Dus uiteindelijk hou je niet de helft over. Oké, hoop woorden. Ja, het is van, ja, maar bruto, het zijn dus gemiddelden. Ja. Zijn er dan grote verschillen hoe die incassobureaus te werk gaan? Absoluut, zegt Oomkens. Er zijn bureaus die het ontzettend belangrijk vinden om echt werk te maken van maatschappelijk verantwoord incasseren. Ja, er zijn er ook die daar minder belang aan hechten. En dat zie je dan bijvoorbeeld terug in de druk die wordt uitgeoefend op iemand die niet betaalt. Ik wil dat het sneller gaat, ik wil dat je een hoger bedrag per maand af gaat lossen. Meer druk in termen van de termijn waarbinnen iemand iets moet hebben afgelost. Maar stel nou dat een incassobureau inderdaad veel overhoudt. Een beetje advocaat voor de duivel. Zou het erg zijn? Nou, voor die incassobureaus niet, maar toch moet je het niet willen, zegt Oomkes. Als je kijkt naar de omvang van schuldenproblematiek in Nederland en ook de schrijnende situaties die wij geregeld tegenkomen in onderzoek, dan lijkt mij dat onwenselijk. Hè? Incasso is bedoeld om niet betaalde vorderingen te innen. Maar wanneer dat eigenlijk op zo'n manier gebeurt dat mensen die in een kwetsbare positie zitten nog verder in de problemen komen, dan zou ik zeggen dat gezien de maatschappelijke kosten van schuldenproblematiek en de impact die dit heeft op het leven van mensen, dat onwenselijk is. Nou, het zou dus onwenselijk zijn. Naar de conclusie dan, Lammert, houdt een incassobureau de helft van elke geïnde euro voor zichzelf? Nou, vooropgesteld dat incassobureaus niet zielig zijn, maar de onderzoeker zei het ons al, de winstmarge is een bruto marge, dus het houdt in dat het bureau er uiteindelijk niet aan overhoudt. En het is ook nog eens een gemiddelde, dus het is fictie. Oké. Files, Bianca, waar staan ze? De A16 van Breda naar Rotterdam is na een ongeluk weer vrij, dus die file wordt inmiddels korter. De meeste vertraging heb je op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Na een ongeluk zijn daar nog twee rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. Erfrecht moet op de schop, de erfbelasting moet omhoog. Eens in de zoveel tijd dan laaien de discussies over erfenissen weer op. Dat is niet zo vreemd. Er gaat heel veel geld mee gemoeid, levens ook. Lammert, jij weet hoe het zit met vermogen dat wordt nagelaten. Ja, behoorlijk wat. Volgens het CBS is het nagelaten vermogen in Nederland in 5 jaar gestegen van 17,5 miljard naar bijna 25 miljard. 57% van de mensen van 65 jaar en ouder had in 2022 een vermogen van meer dan een ton. En 15% had zelfs meer dan een half miljoen. Ja, dat ligt dan klaar om te verven. Ik zit erop te wachten. Ja. Precies. Peter de Waard is journalist, columnist van de Volkskrant, gespecialiseerd in financieel-economische onderwerpen. En hij betoogt in een column recent: een hogere erfbelasting zorgt voor een eerlijker samenleving. Peter de Waard, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat klopt, dat heb ik betoogd. Ja, inderdaad. En dat gaat u zo uitleggen. Want als het erover gaat om op verjaardagen, op partijen, dan loopt meteen hoog op. Iedereen heeft of kent wel kwesties met erfenis of zit er zelf net middenin. Maar toch, de politiek heeft het er niet zo vaak over. Hè. Zouden we het sowieso meer over erven moeten hebben? Het zou zeker goed zijn om dat meer bespreekbaar te maken. Maar het is vaak natuurlijk een beetje pijnlijk, hè, om met je ouders te praten over natuurlijk erfenissen en wat gaat er gebeuren met het geld wat ze nalaten. Ja, veel ouders vinden dat toch niet zo leuk om daarover te praten. Dus daarom rust er toch wel een beetje een taboe op. En de politiek vindt het ook niet zo heel erg leuk om het erover te hebben. Nee, de politiek vindt het ook niet zo heel erg leuk. En dat komt natuurlijk ook een beetje omdat je kan wel heel veel gaan belasten op erfenissen. En dat zou op zich goed zijn voor de gelijkheid in de samenleving. Maar ja, je hebt natuurlijk de vrees natuurlijk van een belastingvlucht. Het is niet populair om te zeggen van erfenissen meer te belasten. Want de meeste mensen hebben nog wel wat over. Hè? Mm-hmm. Dus en mensen willen wel gelijkheid, maar alleen als ze er zelf beter van worden. Ja, en dan gaan ze allemaal constructies bedenken waarmee ze dat dan kunnen ontlopen. U zegt ook in Precies. de column het mislopen van erfenissen. Hè, dat nog eventjes terug naar de privésfeer. Dat is de grootste oorzaak van eindeloze familievetes. Dus we hebben hem niet door onze feitenfictiemolen gehaald. maar u zit wel in de buurt, hè? Ja, ik denk zeker dat dat een van de grootste ergernissen is. Ik moet zeggen, ik ken in mijn omgeving ook wel mensen die al een hele leven niet meer on speaking terms zijn vanwege een erfenis van 30 jaar geleden. Ja, dat hakt er vaak heel erg in. Dat geeft nog meer frustratie dan ruzies met de buurman over de afscheiding. Ja, nou, misschien is daarvoor dan ook een hoge erfbelasting waar u voor pleit ook een oplossing dan. U zegt een erfbelasting van 90 of zelfs 100%, dat zou grote economische voordelen hebben. Dat is wel veel, hoor. Ja, dat is heel veel. Ja. Maar het is wel zo geweest, hoor. Vlak na de oorlog waren natuurlijk heel veel landen die hadden helemaal geen geld meer. Enorme schulden. En bijvoorbeeld in Engeland is toen een erfbelasting ingevoerd van 90%. Dat heeft de Engelse aristocratie toen aan de bedelstaf gebracht, bijna. Want ja, die moesten over hun huizen, hè, hun enorme landgoederen, ineens 90% gaan betalen. Dus hun kinderen die wilden die erfenis niet meer. En toen gingen al die grote landgoederen, de meesten die in Engeland weten, die weten dat wel, naar de National Trust of the English Heritage, die gaan worden weggegeven. Nou, dat is niet zo'n goed idee dan. Nou ja, waarom niet? De National Trust zijn ze toch in hele goede handen terechtgekomen. Ja, ja. Het is de gelijkheid van de samenleving National Trust is in de periode. Er is heel veel naar het Britse Koningshuis toegegaan trouwens. Hè? Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar het voelt ergens oneerlijk dat je iets waar je leven lang voor hebt gewerkt, waar je over het inkomen al belasting over hebt betaald, waar je tijdens je leven vermogensbelasting over hebt betaald, dat als je dood bent, dat er dan opnieuw weer belasting over wordt betaald. Ja, dat klopt. Het voelt ook soms oneerlijk, maar het is wel een hele rechtvaardige belasting als je gelijkheid in de samenleving wil creëren. We hebben dat beroemde boek gehad, hè, van Thomas Piketty, mm-hmm, van 10 jaar geleden, waarin werd gezegd, erfnalatenschappen zijn een van de grootste oorzaken van ongelijkheid in de samenleving. Met geld verdien je meer geld dan met werken. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Als je zegt dat iedereen moet dezelfde kansen hebben in zijn leven, ja, dan moet de ene niet 1 miljoen erven en de andere helemaal niks. Ja, maar kunt u dan toch uitleggen hoe een hoge erfbelasting een meer gelijke samenleving dan realiseert? Als je een hoge erfbelasting hebt, ja, dan krijgen mensen, die worden niet geboren met een gouden lepel in hun mond. Dus ja, heel veel mensen zullen toch dan zelf moeten werken. Iedereen begint van hetzelfde uitgangspunt. Hij moet studeren, hij moet naar school, hij moet daarna werk vinden. Maar de ene kan, je ziet heel veel kinderen, rijke luiskinderen, ja, die kunnen op jonge leeftijd kunnen die al zeggen van, ik ga een beetje de Playboy uithangen of dat soort dingen. Dat gebeurt heel veel. Mm-hmm. Ja, en dat kan dan niet meer. Dus dan moet je zorgen dat je dat eerder van dat geld afkomt op de een of andere manier. En u zegt ook, het gevaar is natuurlijk dat er belastingvlucht ontstaat. Bijvoorbeeld naar Oostenrijk, daar is geen erfbelasting, Lammert. En daar gebeurde vorige week iets bijzonders. Ja, de 31-jarige kleindochter van een van de oprichters van het BASF-concern, Marlene Engelhorn, die staat al jaren op de barricade omdat ze vindt dat kapitaal eerlijker verdeeld moet worden, dat de rijken meer belasting moeten betalen. En vorige week liet ze weten dat ze 25 miljoen euro van haar fortuin, dat ze dus heeft geërfd, weggeeft. Ze benoemt een raad van 50 burgers die gaan beslissen wat er met het geld gebeurt. Ik heb een fortuin geërfd, zegt ze, en daarmee macht, zonder er iets voor te hoeven doen, en de staat wil er niet eens belastingen over ontvangen. In een Oostenrijkse nieuwsuitzending zei ze het zo. Ik geloof dat het wichtig is aan te erkennen dat ik het nu bekommen heb omdat ik rijk geboren ben. Dat is niet wat man zich aussuchen kan. En in mijn geval is het zo dat ik zeg, ik heb dit erbe door toeval in waarheid. Ik ben in een machtpositie geboren. En wat mijn geld angeht, betekent dat ik möchte rückverteilen. Jetzt möchte ich nicht selber die Machtposition ausnutzen, sondern lieber die Macht demokratisch abgeben. Und dafür habe ich den BürgerInnenrat, der gute Rat, ins Leben rufen lassen,